यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 दिनांक 16 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। का प्रश्न है कि हम बिना भगवान की इच्छा के सांस भी नहीं ले सकते, तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमको प्रयत्न करने के लिए क्यों कहा जाता है? आपको संतोष है क्या? आपका जीवन बढ़िया है? आप बता दो, आपका जीवन आपके संतोष लायक है? सकते तो फिर हमको परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्यों कहा जाता है प्रयत्न करने के लिए, जब हमारे करने में कुछ समर्थ हम असमर्थ हैं बिल्कुल भी, सांस भी नहीं ले सकते। आप प्राप्त कर सकते हो, ऐसी योग्यता आप में है। चार बातें आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, आप इसमें सफल है। इस वास्ते ये तो आप करने में स्वतंत्र हो, सफल हो और योग्य हो और अधिकारी हो और आप कर सकते हो, इस बात कहा जाता है। और बूढ़ में बात यह है, आपके मन में संतोष पूरा नहीं है, परमात्मा प्राप्ति से पूरा संतोष हो जाएगा। यही प्रश्न क्यों कहते हो, क्यों ऐसा कहते हैं? हमारे में शक्ति नहीं है, सांस भी हम भगवान की इच्छा के बिना नहीं ले सकते, ये बात है ही नहीं। भगवान ही कराते हैं तब आप रोटी खाते हो, पानी क्यों पीते हो? बताओ, भगवान इच्छा हो तो हो जाएगा, क्या पानी पीने की जरूरत है? क्यों रोटी खाते हो? सोते क्यों हो? आते जाते क्यों हो? आप करते तो है ना अपनी इच्छा से, तो आप कहते हैं सांस भी नहीं ले सकते, इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए चेष्टा करें। मूल बात है कि आपको पूरा संतोष नहीं है, परमात्मा ने पूरा संतोष हो जाएगा। और सब काम भगवान करवाते, ये बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। विस्तार से कर सकता हूँ, आप भगवान पर विश्वास करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, भगवत के पास हो जाएगा। विश्वास आप करो, आप करो, पुरुषार्थ उतरे। मन का विश्वास करता है, इसमें उद्योग नहीं है, इसमें क्रिया नहीं है, भाव है। भाव भगवान पर विश्वास है, भाव है, क्रिया नहीं है। भाव भाव स्वतंत्र। एक भाई लिख रहा है, मेरा शरीर इतना खराब हो गया दुष्टों के संग से, आत्महत्या करने को मन हो रहा है। मेरा शरीर दुष्टों के संग से इतना पतित हो गया कि मेरा आत्महत्या करने को मन हो रहा है। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए, मन में कभी नहीं आना चाहिए। आत्महत्या से अभी आता है, मरने लगो तब कैसे जी जाऊं, कैसे जी जाऊं, ये बात होगी, फिर मरोगे। और नारे थाने पुण्य भी करेगा उसको पाप लगेगा। आपको तो एक मनुष्य हत्या लगेगी, परंतु आपके लिए दान पुण्य करेगा उसको पाप लगेगा। आप दान पुण्य करेगा तो उसको पाप लगेगा। धर्मशास्त्री बात है, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। आप विचार करो क्या ब्रह्म कैसे है, आप बढ़कर काम करोगे? ब्रह्म कैसे बढ़कर पाप नहीं है, पाप की आखिरी हद है, इतना पाप लगता है। और मनुष्य हत्या का पाप लगेगा, आप अपनी हत्या करते हैं उसको मनुष्य की हत्या का पाप लगता है, क्योंकि आप हत्या करते हैं बड़े पाप लगता है। मैं तो कहूंगा आपके पीछे नारायण बने करे तो उसको पाप लगेगा। धर्मशास्त्र भाई ये बात, आपके लिए वो दान पुण्य करे तो उसको पाप लगेगा, इतना भयंकर पाप है। ऐसी मन में आती है, अरे फिर मंदिर में पूछते हैं मंदिर का क्यों करते हैं, मंदिर करने का क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? आपके जीवन में आपको संतोष नहीं है और भी बात जाने दो। इस बात कहते हैं ऐसे आत्महत्या करो, इसी अपेक्षा तो भगवान को याद करो, हे नाथ रो, प्रार्थना करो, बहुत फायदा होगा। आत्महत्या से अंत में आदमी घबराता है, मेरे हाथ चलती हो नहीं, फिर बचता नहीं, कोई बचता है उनका ही हुई है, बहुत दुख होता है, मैंने गलती करी। ये बात आवेगी आप चाहे भजन करो, ये कभी नहीं आवेगी मैंने गलती करी, सपने में नहीं आवेगी वो गलती करी। इस वास्ते भजन कहते हैं आप भजन करने में स्वतंत्र है। संसारी पदार्थ हमें इच्छा भी हो प्रयत्न भी हो प्रार्थनात्मा तो तीन काल है, इसमें केवल इच्छा प्राप्त में लेन देन नहीं है, केवल इच्छा एक ही इच्छा परमात्मा प्राप्त है और इच्छा न रहे, इतनी सुगम है, इतनी सरल है। फिर भी आप काम होते धन कमाते हो, विशेष रहते हो, भोग चाहते हो, इतना धन हो जाए, इतना आनंद हो जाए, इतना आदर हो जाए, इतना सत्कार हो जाए, इतना मेरी लोक महिमा करे, कई तरह की इच्छाएं मन में रहती है, ये सब इच्छा खत्म हो जाए, परमात्मा प्राप्ति होने पर सब तरह से तृप्त हो जाए, लोक में परलोक में कोई इच्छा नहीं थी। मन के विकार नाम जब से मिटते हैं या और कुछ साधन करना पड़ेगा? मन के विकार नाम जब से मिट जाएंगे या और कुछ साधन करना पड़ेगा? नहीं मिटेगा, नाम विचार का मैं बेटा जब मिलेगा, जब भगवान में लग जाओ और उसमें प्रेम का रस आ जाएगा तो छूट जाएगा, भगवान के प्रेम का रस शुरू हो जाएगा तो मिट जाएगा रूपता से, नहीं मिलेगा। प्रार्थना से होता है, महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कृपा करो, प्रार्थना से हो जाएगा, नाम तुमसे नहीं होगा, प्रार्थना से हो जाएगा, हृदय से रोको नहीं प्रार्थना करो, सब काम ठीक हो जाएगा। आप इसे दर्शी आपने संस्कृत पढ़ा नहीं क्या बताऊं? अपचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्रदान से शब्द दो श्लोक है। जैसे अग्नि दीप्त होती खूब देती हुई तो भरोसात होती काट को पशु कर देती है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भरोसात होते था, ऐसा बड़े मैं महत्म है, सब तरह दुख भाई तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग, दुख है संयोग वियोग है, दुख शुरू ही नहीं होता, संयोग मात्र है वियोग है, सदा के लिए मन में सब छूट जाएगा, सब दुख मिट जाएगा, इस बात से भरने की बात कहते हैं। भरने का ऐसे उपाय सब दूर ऐसी बात है, ऐसी बात है, सच्ची बात है। ये तो प्रश्न है कि हमारे भजन के लिए क्यों कहा जाता है। आप स्वतंत्र हो इसमें, आप स्वतंत्र हो, सबल हो, योग्य हो, अधिकार चार बात है, अधिकार आपका अधिकार है। आप स्वतंत्र हो, भगवान की प्राप्ति में परतंत्र नहीं हो, पैसा कमाने में परतंत्र हो, मान बढ़ाई में परतंत्र हो, आदर सत्कार पढ़ाई में परतंत्र हो, भगवान की भजन स्वतंत्र हो, बिल्कुल। आप बहुत बड़ा भारी आनंद प्राप्त होगा जिसके सामने कोई आनंद है ही नहीं, उसका इतना बड़ा फायदा होगा। इस बात से कहते हैं घर लग जाओ। अरे ये बात नहीं है कि ये भजन को प्राप्त से होता ही नहीं है। अगर ये बात ध्यान देकर सुनना, अगर आप मानते हैं कि भजन तो भगवान की कृपा से ही होगा, वे कराए जब होगा, तो फिर सब शास्त्र निषेध, सब शास्त्र झूठे, गुरु झूठे, उपदेश झूठा, शास्त्र झूठा, आप एक भगवान बना देंगे, आप ये मर जाओगे, ये झूठे शास्त्र आप जरूरत नहीं है, अच्छा कहिए। दूसरी है ही नहीं ऐसी, वो नहीं बात है। आप स्वतंत्र, स्वतंत्र हो, सबल हो और योग्य हो और अधिकारी हो, विश्वास कर देता है और संपूर्ण दुख मिट जाएगा। सरकारी आदमी भी ऐसा हो जिसको अवसर, जिसको बगीचा दिया जाता है, मकान दिया जाता है, मोटर दी जाती है, सामग्री दी जाती है, तो भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहा तो अधिकार भी दिया है, भगवान ने बल भी आपको दिया है, स्वतंत्रता भी आपको दी है, योग्यता भी आपको दी है, अधिकार भी आपको दिया है। करके देख लो, इस बात से कहा जाता है करो। आप वो खुद वो संतोष नहीं है, दूसरे जरूरत नहीं, गवाह गवाह जरूरत नहीं, शंका और करो और शंका करो, शंका खूब करो। मेरे को नए तो पुस्तक में देख लेंगे और पूछ लेंगे, आप हम कह देंगे ऐसी बात। आज ये सुपना आया था तो कहीं बैठे वो गीता की बात पूछो, कहीं इतना अभिमान अभिमान नहीं, चर्चा चले किस तरह से भगवत समझते, अभिमान नहीं जाता। अब गीता की बात पूछो तो चर्चा चले, आज ही सुपना आया गीता की बात पूछो, इतना अभिमान है बेटा, ये बात इतना की बात छेड़ो तो बात चले। रंजन खुल गए, इतना अभिमान करते हो तो कई बातें चले। आप स्वतंत्र हो, अरे स्वतंत्र हो, आपके बड़ी बड़ी आप में है, योग्यता आप में है, अधिकारी आप हो। विश्वास करो तो फायदे की बात है, नहीं करो तो लाचार ही क्या करे, और हम क्या करें, हम लाचार है भाई और क्या करें। आप बताओ, हमारी शक्ति नहीं ऐसी, प्रार्थना कर नहीं सकती है, वो प्रेम से करो। आप बोलो और बोलो भाई। शंका करो। संसार में दो काम है, एक काम तो नया होता है, एक पुराना होता है। आपका जो धन संपत्ति मिलता है ये पुराना काम है, और परमात्मा के काम से नया काम है। ये प्राप्त नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है। ऐसे योग लिखे हुए होते हैं, परंतु करने में आप शुद्ध हो। धन पाने में लगे होते हो जो आदि की बात नहीं है, करोड़पति हो जो आदि की बात नहीं है। लाख नाम रोजाना ले सकते हो, लाख नाम रोजाना ले सकते हो, अरे उम्र भर में लाख रुपया इकट्ठा कर कहा भी बात नहीं है। लाख नाम रोजाना ले सकते हो, बोलो सच है झूठी है? उम्र भर कमा कर ये लघुपति बन जाओ आती नहीं है, और एक दिन में लाख नाम ले सकते हो, इतनी स्वतंत्रता है। इस बात होते पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कही जे रे, ऐसा पढ़ो है कि नहीं? पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कही जे रे, पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कहीजे रे, मना मुख राम कहीजे। नाय घसीजे जी भड़ी रे, ना कोई लागे दाम, ना कोई हीजे जी भड़ी रे, ना कोई लागे दाम, ना कोई पंथ निहार नूरे, ना कोई बंदा क्यों नहीं सुमरे है राम, बड़ो जस क्यों नहीं लीजे रे, पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कहीजे रे, मना काया माया पाहुनी रे, घर और कन्या घर हो, हाँ काया माया पाहुनी रे और कन्या घर हो, राखी काहू की नार रे, का राखी नार है, मैं वो तो उठ चले पत खोये, पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे, पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कहीजे रे, मना मुख राम कहीजे रे, पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे, पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कहीजे रे, मना मुख राम। चित्तो यावा महाराज तो ऐसे छोड़े पड़ी चीज है, राम दड़ी छोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दामादा ईश्वरदास जी तेसो ले जाए, राम धड़ी छोड़े पड़े सबको खेलवाए, दामादा ईश्वरदास जी तेसो ले जाए, राम धड़ी छोड़े पड़े। ऐसी बात है राम धड़ी छोड़े पड़े सबको खेलवाए, दामादा ईश्वरदास जीते सो ले जाए, प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात है, सब स्वतंत्र है, सब बलवान है, सब योग्य है, सब अधिकारी है, साथ है। इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ। ये आप कहते हो क्यों कहते हो, इस बात कहते हैं धमकाने स्वतंत्र नहीं हो, मान गई स्वतंत्र नहीं हो, जीने में स्वतंत्रता ही हो, भोग भोगने स्वतंत्रता ही हो, हाथ की बात नहीं है। हरेक को नहीं मिला, बंदा हरेक कर सकता है, हरेक भाई बहन हरेक कर सकता है, खूब अच्छी तरह से, इसमें सब स्वतंत्र है, कोई प्रबंध है ही नहीं। पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजिए रे, बोलो क्या पैसा लगे है, क्या परिश्रम है, क्या पसीना है, परिश्रम बने पसीना है। ऐसी बात इस बात कहा जाता है, क्या आप कर सकते हो, निशान कर सकते हो, बिल्कुल इसमें आप सब स्वतंत्र हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सत्संग जाओ आधी बात नहीं है, कोई सुनने वाला मिले आप भी जाओ, वो मिले तो आधी बात नहीं है, राम राम राम राम राम कौन मना करे, पति और सब मना करे तो मेरे भी तुम करे, कौन मना करे, सब स्वतंत्र है, सब योग्य है, सब सबल है, सब अधिकारी है, ये बात है। ऐसा निकाल देता है और सब तरह संतोष है तो कोई शब्द नहीं, अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार भी तीव्र भक्ति योग्य नहीं है, तीन बार आई है, कोई कामना नहीं है, बोल क्या करें, राम राम करो, कोई कामना नहीं है, मैं कोई चाहना नहीं है, क्या करें भगवान, क्या हमारे सब चाहिए, लोग भी चाहिए, परलोक भी चाहिए, यहां भी सुख चाहिए, मरने के बाद भी सुख चाहिए, क्या करें, राम राम करो, सब सुख भगवान दे सकते, और चिंता करनी है, क्या हम तो खुश नहीं चाहते, मुक्ति चाहते, क्या करें, राम राम करो, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी भक्ति योग भागवत कर रहे होंगे, इतने स्वतंत्र हो आप सब, इसको कहा जाए भाई वो पढ़े जो शिव नहीं कर रही मुद्दे में चीज पड़ी हुई है, अपने वास्ते है, अपने वास्ते भगवान दी है, ये श्रद्धा भगवान ने दी हुई है, योग्यता बाल भगवान दिया है, अधिकार भगवान दिया है, मुफ्त में मुफ्त दिया, क्योंकि आपके संतान पर आपका स्नेह होता है, तो सब मम प्रिय सब मम पूजा है, मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मेरे प्यारे हैं, सब मम प्रिय सब मम पूजा है, ऐसी बात इस बार से कहा जाए कैसे मौका मिल गया है, ले लो बतरे लोने भी पछता सो करी आनी तो नीति भी निरावण रात के मैं लंका सो करी आनी खूब मौज बैठा करिया नहीं तो नहीं थे रावण रात को मैं उल्लंघन कर सो तेरा भजन से हार जाएगा धन जाता है खुल दे सब स्वतंत्रता इस प्रकार जो है स्वतंत्रता रखा भाई पूछना पड़ो लग जाओ सच्चे हृदय से सब कम हो जाएगा। अब लगते ही नहीं अब क्या करें लगते हैं तो फायदा होता ही है लगे हो इतना फायदा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने काम कम किया है फिर भी लाभ हुआ है। अपनी योग्यता अपनी तत्परता देखी जाए तो कम हो जाएगी लाभ ज्यादा हुआ है बात है प्रत्यक्ष भोग भागने भी मनुष्य शरीर धन कमाने के लिए भोग भोगने के लिए नहीं है ये तो प्राप्त है तो मिलेगा ये तो मिलेगा ये भजन करो तो मिलेगा कृपा साथ में साधु साथ में धर्म साथ में साथ है धर्म साथ ही है कृपा साथ में योग साथ योग्यता सब साथ में हमने इसमें पराधीन नहीं है प्रतंत्र नहीं है स्वतंत्रता है एकदम ठीक बात है। बोलो शंका करो आपकी शंका हो तो बोलो भगवान की प्राप्ति की इच्छा जागृत कैसे हो भगवान की प्राप्ति की इच्छा जागृत कैसे हो हमारे संसार का भोग छोड़ने से संसार का भोग छोड़ने से कबीर मनवा एक है भावे जान लगाए भावे हरि की भक्ति कर भावे से कमाए भावे हरि की भक्ति कर भावे से कमाए कबीर मनवा एक है भावे जान लगाए संसार में भोग भी भोग और परमात्मा का रस लो उसमें रस नहीं हो रस पिया रस हो जाए भोग रस लो ये रस बुद्धि बहुत खराब है विषय निराजरी न रस वजन रसो पैसे परम दुष्ठान नहीं बदलते वो रस ही बुद्ध है परम दुष्ठान नहीं बदलते रस बुद्ध आएगा सदन आ जाएगी आपके मन में खुद में एकदम पक्की बात है बोलो शंका करो भाई लग जाओ सच्ची बात यही है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कौन छोड़ा भाई समझो तात्विक बातों को गहरे उतर कर समझो समझ नहीं मिली मौका मिला है बहुत अच्छा था।